Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Haziran Cuma. Yıl 2021. Ay 6. Gün 176. Hızır 51. 1442 Hicri. Zilkade 15. 1437 Rumi. Haziran 12. En uzun günlerin sonu. Günün tarihi. 104 yıl önce bugün 25 Haziran 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 24 yıl önce bugünse dünyaca ünlü deniz araştırmacısı Kaptan Jacques Cousteau vefat etti. Kendisi 1910 doğumluydu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi bu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Abba grubunun İsveçli ünlü Money Money Money adlı parçasıyla yaptık. Para her şeye kadirdir diyen bir şarkı. Yani ben bütün gün çalışıyorum. Faturalarımı ödemek için hüzün verici bir şey değil mi? Bu hiçbir zaman bir kuruş bile bana geri kalmıyor. Harcayabileceğim. Tuhaf olmalı. Zengin insanların dünyası her zaman onlar için güneşli, apaydınlık bir şey. Birazcık param olsa neler yapardım diye dalga geçen bir şarkı, para tutkusuyla insanların, onu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano anlatsın. Eduardo Galeano, hikaye avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. Sihirbazlar. Uluslararası Para Fonu, IMF, IMF, 2014 yılında ekonomik kriz karşısında evrensel kurtuluş için şaşmaz bir formül önerdi. Asgari ücreti düşürmek. IMF'nin uzmanları bu kesintinin genç nüfusa yönelik iş arzını artıracağını keşfetmişlerdi. Gençler az kazanacaklardı ama daha çok çalışarak farkı telafi edebilirlerdi. Böylesine cömert beyinler evrensel bir şükranı hak ediyorlar. Ama günler ve aylar geçmesine rağmen bu dahiyane icat evrensel ölçekte uygulanmaya başlayamadı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. Evet, yani bu Galeano'nun bunu yazdığı tarihte, bu kitabın yayınlandığı tarihte daha yeni çıkmıştı bu IMF uygulaması. Onun için sadece aradan günler ve aylar geçmesine rağmen bu dahiyane icat, asgari ücretin düşürülmesi icadı uluslararası ölçekte uygulanmaya başlamadı diyor. Ama sonrasını hepimiz biliyoruz. Çok yaygın bir uygulamayla yeryüzünün en büyük adalet, gelir dağılımı eşitsizliği başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünya ülkelerinde yayıldı gitti. Böyle bir durum var. Bizzat birleşmiş, yani uluslararası bir kuruluşun desteklediği bir adaletsizlikten bahsediyordu Eduardo Galeano. Evet, şimdi tarihte bugüne geçelim. 1947 yılında bugün soykırım tanığı Anne Frank hatıra defterini yayınladı. Anne Frank, Holokost'ta yaşamlarını kaybetmiş sayıları 1 milyonu geçen Yahudi çocuklardan birisiydi. 12 Haziran 1929'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelmişti. Holokost esnasında Amsterdam'da saklandı ancak Nazilerce ele geçirildi. Ablasıyla birlikte Bergen-Belsen toplama kampında tifüsten hayatını kaybetti. Saklanırken yazdığı günlük Holokost'ta hayatını kaybeden çocukların simgesi haline geldi. 1950'de bugün de Kore Savaşı başladı. Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışmasının dönemin Demokrat Parti hükümeti NATO üyesi olabilmek için asker göndererek katıldı bu çatışmaya. Kore Savaşı boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri toplamda 741 ölü ve 2147 yaralı verdi. Bunların dışında Türk birliklerinden 234 asker tutsak, esir yani, ve 175 asker de yitik sayıldı. Yani akıbeti belli olmayan kategorisinde sayılmıştır. Büyük bir yani yankıları ve etkileri uzun zaman süren bir olaydan bahsediyoruz. Ki NATO'ya da üye olmuştu bu olayın ardından Türkiye. Evet, bunun ağır başka yani bedelleri de vardı tabii ama uzun boylu bir tarihi söyle ve geçmenin zamanı evet. Değil şimdi. 2005 yılında bugün ise Karadenizli müzisyen, aktivist ve Türkiye'nin ilk Laz Rock grubu kurucusu Kazım Koyuncu kansere yenik düştü. Evet, günümüzün haberleri bu, yani tarihte bugün haberleri bu minvalde. Şimdi günün haberlerine geçecek olursak şöyle bir toparlama yapmaya çalışalım. Bir kere öncelikle bu son dakika haberinde Valide Bağ Korusu projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile koruma amaçlı uygulama imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu büyük bir mücadeleydi. Ve eylemler yapılaşmaya zemin hazırlanmaması için, doğal bütün korunun varlığının korunması için çok ender kalmış olan İstanbul'daki yeşil alanlardan birinin eylemler sürerken bölge sakinlerini sevindirecek bir karar çıktı. Bunu daha sonra Ankara Haber Ajansı'nda yer alan habere göre davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesini durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi deniyor. Bu konuyu bugün konuşacağız değil mi? Evet, 8.30'dan sonra Validebağ savunması gönüllüsü Remzi Çelik bizimle olacak. Ve hem Validebağ korusunun önemini, hem burada süren, çok uzun zamandan beri süren mücadeleyi, hem de bu ön kazanımı konuşacak, anlatacak bizlere. Evet, bu ekosistemi büyük ölçüde etkileyecek bir olayın mücadelesi devam ediyor. Onu konuşacağız. Onun dışındaki son dakika haberlerine bakalım şimdi. Miami'de, Florida'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 katlı bir apartmanın çöktüğü, yıkıldığı haberi var. Ve binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor. 102 kişi yaşıyormuş 12 katlı binada. En az bir kişinin öldüğü haberi var. 99 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu da bilinmiyor. Çok tuhaf bir olay. Ya, bazı şeyleri var. Ya, bazı Latin Amerika ülkelerinin konsoloslukları vatandaşların enkaz altında olabileceği bildiriminde de bulunmuşlar. Bu yeni bir haber. Mesela Paraguay Devlet Başkanı Benitez'in eşi Silvana López Moreira'nın akrabalarının da kayıp 99 kişi arasında olduğu öğrenilmiş. Moreira'nın kardeşi de kocası ve çocuklarıyla birlikte binada yaşıyormuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Florida valisi Ron DeSantis'in bölgede acil durum ilan etmesini istemiş ve Florida halkı bizden nasıl bir yardım isterse yapmaya hazırız demiş. Şimdiye kadar 35 kişi de enkazdan çıkarılmış, 10 kişi de tedavi altında. İşin ilginç yanı neden olduğu bilinmiyor. Çünkü evet, video görüntüleri var. Gerçekten görüntülerde durup dururken yıkılmış gibi. Binanın 3'te 2'si yıkılıyor bu arada. Tamamı değil. Ama deprem değil. Bir böyle saldırı vesaire gibi durmuyor. Ne olduğu da belli değil. İlginç. Evet. Yani bazı bölge sakinleri mesela BBC Türkçe'nin haberine göre binanın depremi andıran bir sarsıntıyla yıkıldığını söylemişler. Böyle bir haber takip etmeye çalışacağız. Pazartesi artık devamını herhalde. Öte yandan bir başka önemli haber. Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği var. Özellikle YouTube hesabı, Twitter, Instagram hesaplarına erişim engeli gelmiş. Ancak haberlerde de geçiyor. Henüz bu sosyal medya ağları, yani şirketler uygulamaya koymamışlar kararı. Ben de girip baktım, gerçekten şu anda erişilebiliyor. Yakın zamanda uygulayacaklardır herhalde. Bilişim konusundaki önemli uzmanlarından Türkiye'nin Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Açık Radyo'nun da programcılarından Yaman Akdeniz, Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videolarıyla Twitter ve Instagram hesapları milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş. İlgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı diyor. Ya yani sorulmadan açıklayayım diye devam etmiş. Engelleme kararı var fakat bu platformlar HTTPS, HTTPS protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir diyor. Yani Facebook ve diğer, öyle mi? Twitter, evet. Instagram gibi, onlar hangi büyük şirketlere ait. Yani Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bunları Türkiye talep etti ve geçen sene de kanun değişti. Sözde bu platformlar dize geldi. Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor diye yazmış Yaman Akdeniz Twitter hesabında. Yani bundan sonra Sedat Peker videoları seyredilemeyecek mi anlamına mı geliyor bu, nedir? Evet tabii. Eğer yasağa uyarlarsa bu şirketler. Peki bugüne kadar niye yasak getirilmemiş de 10. videodan sonra getiriliyor? Evet, bir de hem de milli güvenlik. Yani hepimizin güvenliği için. Evet, milli güvenlik bundan önceki aylardır devam eden bu video şeylerinde milli güvenlik sarsıntıya düşmemiş mi? Düşmemiş demek ki. Evet, peki devam edelim. Yani çok iklim konusunda çok önemli gelişmeler oldu. İşte dünyanın en önemli aslında bilimsel raporunu dün Ajans France Presse'in bir sızdırma haberiyle ele geçirdiğini, scoop diyorlar buna. Yani Ajans France Presse için bir özel haber. Bütün dünya içinde çok ciddi bir uyarı geldi. Yani bütün dünyada yeryüzünde hayat çok keskin bir iklim değişikliğinden sonra yeni türler yaratarak ve yeni ekosistemler kurarak kurtulabilir. Ama insanlar kurtulamaz diye tarih boyunca yapılmış en büyük uyarı sayılabilir herhalde bu bütün insanlık adına. Yani kaç 40'ın üzerinde ülkeye ait bilim insanlarının, yeryüzünün en seçkin bilim insanlarının bir araya gelip hazırladıkları rapor erken yayınlandı. IPCC deniyor, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Grubu, ve onun çalışma grubu ikinci raporu. henüz taslak halinde ama 4000 sayfaya aşkın durumda olduğunu da söyledik. Ve yeryüzünde insanlık için bulabilecek en önemli haberlerden birini, yani her gazetede, her televizyonda, her radyoda, her dergide birinci haber olması beklenirken pek rastlamıyoruz. Neden acaba? Evet. Yani hiçbir yerde görülmüyor ya. Çok şaşırtıcı bir şey yani. Herhalde yani, çok uzun vadeli bir mesele diye bakıyorlar. Ama işte tam da onu söylüyor rapor. Yani dünyanın gelmiş geçmiş herhalde tabii toplanabilen kadar en önemli diyor, evet, bilim insanları uzun vademiz yok diyorlar yani. Ha. 2030 yılına kadar falan değil diyor rapor açık açık. Yani o 2030'a kadar bir vaktimiz yok. Çok daha öncesinde zaten radikal hava değişimi göreceğiz. Ama 2030 yılına kadar yapılması gereken hemen şimdiden başlayarak çok şey var. Yani şunu söylüyor, net olarak şunu söylüyorlar. Çocukları ve benim gibi torunları olanlar için bir kez daha tekrarlayacak olursak, türlerin yok oluşu, çok daha yaygın hastalıklar, yaşanamayacak sıcaklıklar, ekosistemlerin çöküşü, yükselen denizler karşısında şehirlerin tehdit altına gelmesi, kalması, bunlar ve çok daha büyük, yani bambaşka, orada 4000 sayfalık şeyde, raporda herhalde vardır, biz de görmedik ama çok başka etkileriyle beraber hızlanıyor. Ve şöyle bir ibare var, yani bugün doğmuş olan bir çocuk, bugün doğmuş bir çocuk 30 yaşına gelmeden çok ağır sonuçlarıyla karşılaşacak. Acı bir şekilde net görebilecek diyor. Yani şöyle bitirmiş o cümleyi. Şu anda insanlığın vereceği kararlar insanlığın bu yüzyıl içinde kurtulup şey yapacak mı? Yani canlılığını sürdürebilecek, yoksa ayakta sadece bazı kesimlerinin ayakta kalacağı bir duruma mı düşecek? Belli değil diyor. Yani bundan daha ağır bir şey olamaz. Ve yani bütün bugüne kadarki bütün siyasetçilerin, kamuoyunun genel ve özellikle de gazetecilerin maalesef, yani bunu birinci derecede duyurmak ve anlatmak zorunda kalan, olan, sorumluluğunda olan medyanın, gazetecilerin pek fark ettiklerinin çok daha ötesinde büyük ve çok daha büyük tehlikeleri olduğunu, iklim değişikliğinin ortaya koyuyor ve dünyanın da en büyük iklim bilimi konusundaki en büyük kuruluşundan geliyor bu bilgi. Bilgi, Ajans France Presse AFP bunu çok başarılı bir gazetecilik yapmış, içeriden sızdırmış olarak. Belki gençlerdendir, direnenlerdendir. Yani çok tuhaf. Hem de ayrıca NASA'nın da bir raporu vardı. 17 Haziran'da çıkmış olan, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kuruluşlarından birinin. Hem NASA'nın hem de NOAA diye kısaltılan adı. Yani Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'den gelen bir haberde. Yani yeryüzünün şimdiye kadar görünmemiş miktarda sıcaklığı, ısıyı zapt ettiği ve beklenenin çok çok daha öncesinde bunun gerçekleştiği, hızla arttığı da söyleniyor. Bu da üstüne üstlük, yani bu IPCC raporunda yok, Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunda, ama yani benim şeyden görebildiğim kadarıyla, Yahoo.com'dan aldığım habere göre, NASA şey diyor, Uzay ve Araştırmaları Derneği, işte şey kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2005'ten beri, sadece 2005'ten beri yeryüzünde hapsolan sıcaklık iki katına çıkmış yaklaşık olarak. Geophysical Research Letters adlı çok itibarlı dergide yayınlanmış bu ve Washington'a da bu araştırmanın başında olan bilim insanı Norman Loeb Washington Post'a demiş ki beklenenden çok daha hızlı ısınıyor dünya demiş. Yani şöyle de bir örnek vermişler. NOAA'ya bağlı bir okyanus bilimci Gregory Johnson. şu bu ısının enerji artışındaki bir örnek vermek gerekirse, ölçüm vermek, yeryüzünde yaşayan herkesin aynı anda 20 kettle, yani şey, çay ısıtıcısı ya da kahve kullanması anlamına geliyor demiş. Ne diyeceğimi pek bilemedim yani. Herkesin 20 kettle kullanması. Ya bütün bu bilimsel veriler ortaya konuyor. Ne kadar vahim bir durumda olduğumuz ortaya konuyor. Ama neden hiçbir şey yapılmıyor diye sorduğumuzda aslında basit ilişkiler var. Guardian'da bir tanesi daha ortaya çıkmış. Dün gemicilik endüstrisinde yaşananları vermiştik. Sıfır karbon için tasarlanan dönüşüm yasa taslağı girişimine 136 kurumla görüşmüşler. 120 küsürü şirketlermiş, gemicilik şirketleri. Alınan ya da alınacak olan karar şu: benzin kullanımı yerine doğal gaza geçeceklermiş gemide. Başka ihtimaller varken bir rezaletten söz ediyoruz ama bu bir ilişki biçimi şirketlerle hükümetler arasında. Bir tanesi de dün ortaya çıkmış. Tories, yani İngiltere'deki muhafazakar parti. Evet, muhafazakar partiye 400 bin sterlinlik bağışta bulunmuş fosil yakıt şirketleri. Hem de ne zaman? Tesadüf. Kuzey Denizi'nde petrol arama evet lisansı çıkarılacakken. Ruhsatı değil mi? Evet, evet. Yok. Tesadüf ama herhalde. Evet, tesadüf. Yoksa demokrasiye destek veriyor da olabilirler yani fosil yakıt şirketleri. Biden'ın da Adalet Bakanlığı'ndan inanılmaz bir karar çıkmış. Onu da hemen ekleyelim. Yani Line 3 diye üzerinde de haftalardır durduğumuz, hatta aylar ve yıllardır durduğumuz bir petrol boru hattının, devasa bir petrol boru hattının onayını almasını, bütün yerlilerin ve iklim savaşçılarının mücadelesine rağmen Adalet Bakanlığı, Biden'ın Adalet Bakanlığı şey demiş, onaylamak gerekir bunu demiş, lazım bu petrol bize demiş. Enbridge şirketinin Line 3 adlı dünyadaki en kirli petrol kumulları deniyor. Tar Sands onunla. Yani bütün şeyiyle Biden şey yaptı ya, kampanyasında bu baskı altında bunun üzerine yarattı ama ne yapalım, böyle olmuş işte. Bir böyle bu tarz sahtekarca daha doğrusu hükümetlerin ya da şirketlerin hepimizi aldatan gelişmelerinden bir tanesi de Hollanda'da yaşandı. Hollanda merkezli petrol şirketlerinin Avrupa'da yasaklanan, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip kanserojen akaryakıtları Afrika'da başka ülkelere, yani yoksul ülkelere ihraç ettikleri ortaya çıkmış. Yani bunun bu kadar geç ortaya çıkması da ayrı bir mesele tabii ama ortaya çıkmış. Çevre ve Ulaştırma Müfettişliği ortaya çıkarmış bunu. Son derece zehirli olan bazı maddeler, işte kükürt oranı normalin Avrupa'da izin verilenin 300 kat üzerinde olduğu ortaya çıkmış örneğin. Kullanılan bu malzemenin, ve denmiş ki şirketlere bunları kullanmayın. Şirketler de kullanmamış gerçekten Avrupa pazarında. Ama Afrika'ya satıyorlarmış meğer. Afrika bahtı kara kıta. Evet, evet, hukuki olarak çünkü bir engel yok diyor şirketler. Ama şimdi tabii, müfettişlik bunu yapmaya son verin, yoksa ceza keseceğiz demişler. Evet, ama mücadele de hiç hız kesmeden devam ediyor. Bu cuma Glasgow'da iklim zirvesinin yapılacağı yerde mahalli saatle 11'de Buchanan Steps denilen, Buchanan basamakları denen yerde ilk, bu yılın ilk organize protestosu gerçekleşiyor. FFF Scotland'dan geliyor. Yani Fridays for Future, gelecek için cumalar, İskoçya'dan geliyor. Ve bütün hayatımızı ve tüketimimizi yeniden düzenlemek zorundayız diyorlar. Büyük bir mücadele devam ediyor. Bu arada bir de başka son dakika haberi daha verelim. Maalesef iç karartıcı, o da çok yerli çocukların çoğunlukta bulunduğu 751 kişinin şeyi bulunmuş, cesetleri bulunmuş. Eski bir okulun Saskatchewan'da eski bir okulda, Kanada'da oluyor bile. Daha önce de olmuştu. Evet, daha birkaç hafta önce, iki hafta önce bulunmuştu. 215 çocuk cesedi bulunmuştu. Bir toplu mezar bulunmuştu. Şimdi 3 katı, 751 kişinin çoğunluğu çocuk. Yani hiç böyle belirsiz mezarlıklarda. Dünyanın en medeni ülkelerinden birinden, Kanada'dan bahsediyoruz. Evet, kendisine öyle diyor gerçi. Hem evet. Yerlilere yönelik kolonyal geçmişi şu anda sorgulanıyor. Kanada'da büyük bir tartışma varmış bu konuda. Hem de tabii çevre felaketlerinde Kanadalı şirketler, işte Alamos Gold vesaire olmak üzere, Türkiye'de bile etkileri var. Az önce bahsettiğimiz kumullar, petrol kumulları meselesi falan. Oldukça aslında kirli bir şey de var Kanada'da. Ama en yeşilci benim diyor. Evet. Bu arada genç, yakışıklı genç kızların sevgilisi Başbakanı Trudeau. Yani bu arada da çok yeni haber, son dakika haberleri olarak şunu da verelim. Pek bir yerde rastlanmadığı için bize düşüyor maalesef. Yani Macaristan'da muazzam bir rekor kırılmış. 40 derece olmuş şu anda. Keçkemet yakınlarında bir yerde. Evet, dün Sibirya'da kırılan rekorları vermiştik. Evet, dün Sibirya'da. Şimdi yani Haziran'daki rekor daha önce 39.9'muş. Şimdi 40 derece olmuş ilk defa tarihinde. Ve devamı da gelecek herhalde. Durum bu. Bir dün akşama ait bir şey haberi vereyim. Son dakika olmuş olmuyor tabii dün akşam olduğu için, ama Yemen açıklarında bir mülteci teknesi battı ve maalesef en az 300 mülteci hayatını kaybetti haberi var. Evet, yani bu arada özür dilerim, yine göçmenlerden bahsetmişken, Avrupa Birliği Komisyonu da Türkiye ile yapılacak bu göçmen anlaşması konusunda bir açıklamada bulundu ve Türkiye'ye yapılan sınır dışıların, yani anlaşma kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye göçmenler geri yollanacaklardı. Türkiye'ye yollanan sınır dışı sayısından memnun olmadığını açıklamışlar. Türkiye'ye bunun karşılığında para veriyorlardı. Daha önce 6 milyar euro, şimdi 3,5 milyar euro. Toplamda 601 göçmen iade edilmiş. Bu çok az demişler. Evet. Avustralya ve 11 ülkede UNESCO'ya lobiciliğe başlamış. Bizim yanlış tehlike haberi verdiniz. Aslında Büyük Mercan Resifi'ne bir şey olduğu yok. Sizin hakkınız yok. İncelemeden verdiniz demişler. Ağrıp bitiyor yeryüzünün en büyük çeşitliliği, ama kabul edilmiyor ve bunu protesto eden ülkeleri gördün mü listesini? Çok ilginç aslında. Aralarında Türkiye de var. Güzel. Avustralya'yı savunuyor yani. Büyük Mercan Resifi'ne müdahale edemezsin İndonezya'ya, yani şeye diyor. Şimdi yani benzer bir açıklama Marmara için yapılsa, Marmara'yı öldürdünüz dense, Türkiye'de aynı savunmayı yapar. Yok canım herhalde. Tabii canım, aynen. Herhalde aynı şey olacak. Zaten evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir kez daha söylemiş. Kanal İstanbul gençlere iş, ailelere aş olarak dönecek demiş. O kadar tabii. Bu kadar, bundan ibaret. Oysa öbür taraftan da Marmara Denizi'ne arıtılmış atık su bile verilmemesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Gazete Duvar'ın özel haberi var. Aynur Tekin imzalı. Çok kapsamlı bir haber ve incelemeye dayanıyor. Yani müsilajı temizleme ya da denize oksijen verme gibi çalışmalar bir kenara bırakılmalı. Acilen ileri arıtma tesislerinin yapımına geçilmesi gerektiği görüşündeymiş. Yani İmamoğlu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı bilmiyorum. Bu temel atma töreni bugün, yarın yapılacak yarın olan. Yapılacak, evet. İstanbul, Kanal İstanbul temeliyle ilgili şantiye sahasının kurulduğu Sazlıdere Barajı kıyısındaki basın açıklamasında, bu temel atma töreni Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu projesidir demiş. Sazlıdere Barajı ise İstanbul'un su ihtiyacının yaklaşık %10'unu sağlıyor. Yani bu bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış. İstanbul'un hem su deposu hem de tarım arazisidir. Yani İstanbul'un her şeyi demiş. %10'sa tabii nüfusu da 15 milyon diye hesaplanıyor. Yani 1,5 milyon kişinin susuz kalacağı kesin en az diye söylenebiliyor. Yani çok sayıda haberimiz var ama daha fazlasını devam ettirecek zamanımız yok. Ama şey var, yani yolsuzlukla ilgili haberler de var. Sağlık Bakanı Yardımcısı Selahattin Aydın, eşi tarafından kurulan ve bakanlığın e-nabız işlemlerini yapan firmanın 20. ihalesini bakanlıktan alması hakkında açıklama yapmış ve fazla ilgim yoktur. Kurucuları arasında eşimin yer alıyor. Bir de oğlumun da bir süre çalışması dışında bir bağım yok demiş. Bu da dünya tarihine geçecek mizahi bir açıklamadan bahsedebiliriz burada da. Marmara'nın derinliklerine de inilmiş ve müsilajın sudaki oksijeni sınır eşiğine kadar azaltmış olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Marmara Denizi'nin sadece şey değil, Ege'de de görülmekte olduğu açıkça ortada. Çok ciddi bir sorun müsilaj ve Türk Tabipleri Birliği de müsilajı konuşmak için bir araya geliyormuş. Marmara Denizi'nin imdat çığlığı diye yapıldı galiba toplantıda. Takip etmedim ama önemli uzmanların da içinde bulunduğu bir şey var. Toplantılar dizisi. Dün akşam bu arada ben de... başka bir haber, dün akşam gelen bir haberden bahsedecektim. Onur yürüyüşü İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. İstanbul Onur Yürüyüşü grubu cumartesi günü için Maltepe'de yürüyüş yapmayı planlıyorlardı. Fakat İstanbul Valiliğince provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği gibi gerekçelerle yasaklanmış. LGBT hareketi açıklama yaparak 26 Haziran günü sokaklarda birbirimizi bulacak, onurumuzu kutlayacağız dediler. Evet, bir de şeyle ilgili bir haber de verelim. Covid-19'da dün Osman Elbek ve Kayıhan Palan'ın da sözünü ettiği önemli bir konu vardı. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu açıklanması planlanan 2020 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri verilerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu ve bunun skandal niteliğinde bir şey olduğunu da söylemişti programcı arkadaşlarımız. BBC Türkçe'de verinin neden yayınlanmadığının ayrıntılarına girmek istemiş. Yani ertelemenin COVID-19 pandemisiyle ilgisi olup olmadığına ve ne zaman yayınlanacağı sorularını sormuş TÜİK'e. TÜİK belli başlı bildiğiniz gibi istatistikleri tutmakla görevli bir devlet kuruluşu. Niye tutmuyorsunuz istatistikleri, açıklamıyorsunuz deyince cevabı ne olmuş TÜİK'in? Kamuoyu duyurumuzda gerekli açıklamalar yapılmıştır. Teşekkür ediyoruz olmuş. Ne açıklama yapmışlar peki? Ne açıklama mı yaptılar? Söyleyeyim hemen. İdari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle. Tek işi bu. İstatistikleri toplama. Neyse peki. Hadi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi onun saat 8.38 ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Mehmet Remzi Çelik'le konuk ediyoruz onu. Valide Bağ'dan taze haberler var. Kendisi bu Valide Bağ mücadelesinin önemli isimlerinden biri. Hoş geldiniz. Merhaba Ömer Bey. Merhaba sevgili Özdeş. Merhaba Teknik Masa. Evet, iyi bir, yani şimdilik iyi diyelim, bir haber aldık. İsterseniz onunla başlayalım ve siz bize duygularınızı ve gelişmeleri anlatırsanız seviniriz. Tabii. Çok iyi bir haber aldık. Yani mücadelenin önemli bir kısmı aşağı yukarı 20 senedir devam eden mücadelenin önemli bir kısmı da hukuk mücadelesi. Hukukta da birçok kazanımlar yapıldı. Bilirkişi raporları oldukça lehimize çıkan şeyler oldu. Ancak tabii bunun yanında orada verilen 20 senelik mücadelenin hem hukuka şekil verdiğini, hak arama çalışmalarını yönlendirdiğini de söylemek isterim. Ben açıkçası bu fırsatı verdiğiniz için ilk önce bir teşekkür edeyim isterseniz. Orada yaklaşık 20 senedir Validebağ Savunması, Validebağ Gönülleri ve diğer platformlar, inisiyatifleri olarak mücadele eden arkadaşların sevgi selamı, kuşlarının, sincaplarının selamlarını getirmiş olmakla başlayayım cümleme. Bir sohbet şekline gidecek ama ben açıkçası bu bilgi aktarımını çünkü herhalde Türkiye dinliyor, yurt dışı dinliyor bizi. Ben de çok her sabah akşam Açık Radyo dinleyicisiyim. Yani bir geçmişini, doğasını, tarihçesini ve oradaki mücadeleyi kısa bir anlattıktan sonra belki yine sizlerin sorularınız varsa onları cevaplama şeklinde olabilir. Böyle gidelim Ömer Bey, nasıl yapalım? Lütfen, evet. Validebağ tam nerede? Onunla başlayalım isterseniz. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Tamam, Validebağ Kurusu Çamlıca'nın eteklerinde semtler olarak Acıbadem, Altunizade, Barbaros ve Koşuyolu mahallelerine sınır olan yaklaşık 354 bin metrekarelik, 354 dönümlük özel, yani yeşil alan bile diyemeyeceğimiz, isminin tam verilmesi gerekirse koru tanımına gelen bir alan Validebağ Korusu. Yani yaklaşık çok geçmiş bir süreci var. Valide Sultan döneminden bir botanik bahçe olma kimliğine doğru gitmiş. Yaklaşık içinde Türkiye'deki 485 kuş türünün yaklaşık 130'una misafir eden, kalıcı ya da göçmen anlamında da söylenebilir. Yani 485 kuş türünden 130'una ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki 400'ü aşkın kelebek türünden 31'i yaşıyor orada. Bunlar kayıtlı. Onun dışında İstanbul'daki 2000 tür otsu bitkinin 200'üne ev sahipliği yapıyor. Gerçekten sizin sabah konuşmalarınızın hemen hemen çevre konularının tümüne şey yapabilecek, karşılık gelecek. Yani bunu karbon tutumundan, kentteki ısı adalarından, tozun, gürültünün tutulması anlamından bir mikro klima, mikro ekosistem olması açısından çok özel bir yeri var Ömer Bey. Yani bölgeye de etkisi çok fazla, bunu yani içinde yaşamak, onu hissetmenin dışında da kenti rahatlatan bir koru niteliğinde. Gerçekten bu saydığımız özellikler nedeniyle birinci derecede sit alanı ilan edildi 99 yılında. Bu çaba da bir resmi kuruluşun çabasından çok oradaki yerel insanların çabasıyla oluştu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orada yaşayan insanların bilgi birikimleri, envanterleri, konuya hakimiyetleri oldukça üst düzeyde ve belki bir kamu kuruluşu yetkilisi, üst yetkilisinden ya da oradaki arşivden daha yüksek bir arşive sahip aslında oradaki yerel inisiyatifler. Bunu da belirtmek isterim açıkçası. Yani Validebağ korunması gereken bir alan, birinci derece sit alanı. Konum itibariyle böyle. Biraz tarihine gireyim isterseniz çok kısa. Madem konumunu biraz anlattık. Yani 160 senelik bir geçmişi var. Validebağ Sultan burayı değişik ağaçlar getirerek botanik bahçesi haline dönüştürüyor. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde çok değişik işlevleri oluyor. Cumhuriyet tarihinde çok farklı işlevleri oluyor. En önemli işlevlerinden bir tanesi, özellikle pandemide vurgulamamız gereken bir işlevi var. Süreyya Paşa Heybeliada ile beraber bir üçlü teşkil ediyor ki hava temizliğinden, içindeki floradan, faunadan dolayı orası bir provantorum görevi görüyor. 1930'lardan beri verem savaşla mücadelede, ki o da bir pandemi. Açık hava, işte kum havuzları, eğitimin kesilmemesi, bir mikro ekonomi yapılması orada, çocukların, öğretmenlerin. Biz bir valide vası olması olarak bir sergi de açıyoruz. Bu eski özelliğini, özellikle pandemiye dönük fonksiyonunu bir kent hafızası olarak korumak üzere korunun içinde çok ilgi gören bir sergimiz de var. Onun dışında son dönem popülaritesi yani ta Milli Bakanı Mustafa Necati döneminden kalan bir tarih var. Yakın dönemde Hababam sınıfının çekildiği, onunla birlikte popülaritesi artan bir tarihi var. Tabii bu binanın, kasrın olması, diğer binaların işlikler, atölyeler, bunların tümünün bir kent hafızası olarak aslında saklanması gerekirken, özellikle 1980 sonrası bu neoliberal politikalar ve her şeyin ranta, ticarete açılmasıyla koruda ve bu tarihi dokuda nasibini almış. İşte kafeler, o bölgede kafe yoğunlaşması, mermer yapımı, gecede 3 tane düğün yapılması gibi bir tarihi hasar yapılmış durumda. Biz de onları açıkçası daha fazla olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdi ne yapılmak isteniyor Beyzi Bey? Ömer Bey, açıkçası yani çok uzun süreden beri Validebağ Korusu iştah kabartan bir yer. Konum itibariyle işte çevresindeki yapılaşma biraz bununla dolu. Yani koru reklamıyla satış yapan yapılar oluştu. Yani bu ironik bir şey. Yani şu anda açıkçası yapılması gereken, istenen şey ya bir millet bahçesi. Daha doğrusu şöyle, seçim propagandasına Hyde Park ve Çılgın Proje olarak malzeme edildi. Ondan sonra bir şehir millet bahçesi projesine dönüşme söz konusu oldu. O da olmadı. Ondan sonra sürekli bir ad değişen projeler zinciri. Şimdi de bakım ve rehabilitasyon projesi adı altında bir proje yapılarak, işte mesela yeni keşifte 88 bin metrekare çim saha var. Ki yani bu korunun omurgasına bir hançer saplamak. Çünkü birinci derece sit alanı olma özelliğini en fazla oradaki doğal yapı, flora oluşturuyor. Yani 100 senede oluşan 10 santimlik bir nebati toprağı, bitkisel toprağı alacağım diyor, sıyıracağım. Onun yerine size işte karışımlı, 4 karışımlı güzel çimler yapacağım diyor. Yani onun dışında aydınlatma yapacağım deniliyor. Biz Validebağ savunması olarak ve uzun süredir çaba gösteren, 20 senedir Validebağ gönülleri ile birlikte çalışmalar yaparak mesela bir akademik sempozyum yaptık. Orada gece yaşamı, yaban yaşamı, bunların tümünü bir 68 sayfalık şey haline getirdik, sonuç bildirisi. Şimdi 176 tane direk dikmek istiyor Ömer Beyciğim. Yani gidiyorsunuz yetkiliye, diyorsunuz ki hani, diyorsunuz ki bir metrekare bile beton dökmeyeceğim, ama bakın bu projede ankrajlı, betonlu aydınlatma direği var. Yani bu da beton, binlerce kamyon girecek buraya, gerçekten binlerce, hesapları yapıldı. Yani toprağı almak, toprak getirmek, beton işleriyle koru hallaç pamuğu gibi atılacak. Verilen cevap şu: peki direk havada mı duracak? Yani burada bir güven sorunu da var. Yani her yerde olduğu gibi yapılan manipülatif şeylerle, PAFTA numarası değişiyor, işte biraz bekleniyor, yeni proje yapılıyor. Yani şu anda ama 20 senedir korunan bir yer, korunmayı hak eden bir yer. Yani buradan şeyin sonunda yetkililere de bir çağrı yapmak istiyorum açıkçası. Gelip otursunlar yani burada. Yani kafeler mesela Kanip'te bizim itiraz ettiğimiz ve şu anda davanın da yürütmeyi durdurma kararının alınması şeyinde de mesela 100 metrekare binalar yapılır diyor ama kaç tane yapılır, neresi yapılır, nereye yapılır? Yani o binaların suları, elektrikleri koru zaten millet olarak milletin kullandığı bir yer ama koru çok fazla insan ve araç baskısını kaldıracak durumda değil. Mesela 500 otoparklık bir araç parkı 500 araçlık otopark konuşuluyordu, projede vardı. O proje birden iptal oldu bizim itirazlarımızla. Yani projede de muğlaklık, açıklamalarda da bir netlik, hepsinden önemli bir samimiyet yok. Yani bu dolayısıyla bir güven sorunu var. O temel bir sorun. Yani idarenin yaptığı açıklamalar. Yani yapılmak istenen aslında şeyin ranta açılması ve ticarileştirilmesi. Yani korunun doğal yapısının birinci derece sit alanı vasfının ortadan kaldırılması. Bu 88 bin metrekare düşünebiliyor musunuz? Yani koruyu sizler de biliyorsunuz. Yani sıyrılması, atılması altına 10-15 kilometre 4 inç çapında boru döşenmesi filan. Yani öyle çok gerçekten masum şeyler değil. Tek hedefi korunun birinci derece vasfını çıkarttıktan sonra onun daha böyle ticari bir metaya dönüştürülmesi. Evet. Valla yani konuşmanızda şey vardı, ben yine sorularınızı alayım ama yani bakanın çılgın projeleri var bakanımızın. Yani müsilajı önleyecek. Yani eğer yapabiliyorsa Validebağ'dan Marmara'ya o kuzen bassın. Yani Validebağ'ın da öyle bir özelliği var. Yani oranın o kuzeni var. Orayı koruyalım. Evet. Uzmanlardan biri de doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu da şey demiş görebildiğim kadarıyla. Validebağ korusunu şehir içindeki park ve bahçelerden ayıran ve onu diğerleri içinde ayrı bir yere koyan en önemli özellik alanın hala büyük oranda doğal bitki örtüsünü muhafaza etmesidir diyor. Önemli bir tespit olsa gerek çünkü doğal süreçte her canlı gibi bitkiler de bir döngü içerisindedir. Yani işte ilkbaharla çiçeklenmeyi, yaz kuraklığı ve sonrasında başlayan sonbahar yağışlarıyla yeniden bir kısım bitkinin yeşermesi işte herkes tarafından bilinen bir döngü doğayla iç içe yaşayan. Şimdi bu tabii bütünüyle biyolojik çeşitliliği falan da ortadan kaldırabilecek. Sadece adına millet bahçesi diye bir sıfat takılarak bu biraz önce bahsettiğiniz şey dehşet vericiydi mesela otopark. Olmasa otomobillerin yok yani ortadan kaldırılması tümüyle konuşulurken elektrikli evet. Araç bile işe yaramayacak denirken buraya 500 araçlık bir otopark düşünülmesi bile tüyler ürpertici değil mi? İnanılmaz bir şey gerçekten. Yani kısa sürede zaten vazgeçtiler, yok dediler. Yani yapmayacağız dediler. Aynı şekilde şey de öyle o şekilde Ömer Bey yani 176 tane direk yapacaksınız. Onların kazısı ve aralarındaki kablo bağlantıları, kanaletler, beton kanallar. Onun dışında bu sulama sistemi, otomatik sulama sistemindeki borulama sistemi. Bakın yaptılar ve bir sene, bir buçuk sene biz itiraz ettik. Bakın boşuna para harcıyorsunuz. Koruyu değersizleştiriyorsunuz. Bu bir süre sonra çalışmayacak. Nitekim bir sene sonra küçük hayvanların takıldığı o fileler, yapay çimlerin fileleri ortaya çıktı. Sulama yapılamadı. Birçok yerde şey oldu ama umarım gelirsiniz birlikte tekrar yakın zamanda gezeriz. Yani doğanın karşısında durma şansınız yok. Doğa oraları tekrardan kendi şeyiyle kapladı ve gereken cevabı verdi. Yani korunun böyle bir özelliği var. Ben açıkçası yasal süreç çok değerli, çok önemli. Ama oradaki direnişin de çok önemli bir şey olduğunu, İstanbul'a örnek olduğunu biraz vurgulamak istiyorum Ömer Evet, Bey lütfen. izninizle. Evet, hatta gerçekten dün sabahın 7'sinde, hatta sizle konuştuğumda söyleyeyim, sabahın 5'inde oraya gittik demiştiniz. 100 evet. kadar insan, yani bu Türkiye'de polis şiddetinden bu kadar insanlar çekinirken, haklı gerekçelerle tabii ki çekinirken, yaşam alanlarını korumak için önemli sayıda insanın toplanabiliyor olması çok moral Evet. verici aslında, geri Evet. kalanlarımız açısından da. Ya Evet, umudu Özgür. getiren sadece mücadeledir. Bunu sık sık Kesinlikle. biz de tekrarlamaya çalışıyoruz. Evet, yani siz bir 3-4 dakikamız kalmışken bir Öyle. evet anlatırsanız Peki lütfen. ben şöyle söyleyeyim, yani bu son söylediğinize bağlı olarak, yani Üsküdar Belediyesi ya da daha böyle çevre karşıtı kurumlar, yani kolluk kuvvetleri nezaretinde inşaat yapmaya tercih ediyorlar. Yani bu da şunu getiriyor. Bakın, 7 sene önce yapılan bir şeyde, mücadelede yaklaşık 5.000 kişi bir araya geldi ve bunların 1.000 kişisi şu anda çok aktif bir şekilde komşuluk ilişkilerini, tanışıklıkları, yani valdeban gücü oradan geliyor. Bütün İstanbul'a sesleniyorum. Kapatıldığımız, izole edildiğimiz yerlerden çıkmamız gerekir. Komşuluk ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekir. Tanışıklıkları arttırmamız gerekir. Yani bizim şu andaki sürekliliğimizi sağlayan en önemli şey, daha sonra afet hazırlık çalışmaları yaptık. Kooperatif oluşumları oluştu o yapılardan çıkan. Yani belediyenin bu tavrı aslında başka açılımlara neden oluyor. İyi de oluyor, hayırlı da oluyor. Dolayısıyla yani oraya gelen 100 kişinin hemen hemen 80'i yaklaşık 7 senedir her şekilde birbirini tanıyan insanlar. Yani bu çok önemli bir model olabilir Evet, İstanbul'a, Türkiye'ye. müşterek korumak gerekiyor, değil mi? Bir müşterek Evet. zaten valide bağ korusu, onu da Evet. müşterek mücadeleyle ancak korumak mümkün oluyor. Çok ilginç bir model yani. Evet. Yani sosyoloji öğrencileri, öğretim görevlileri, bu arada tabii bahsettiğiniz gibi botanikten hocalarımız bu seminerimize katıldılar. Çok güzel bir şey çıktı. Ben onu sevgili Özdeş'e gönderdim. Ömer Bey, bir Evet. vaktiniz olursa siz de o sunuş Onu da raporunu. internet sitemizde de yayınlarız. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Web sitemizde açık radyonun. Peki son olarak bir de bu karar nedir şimdi teknik olarak Şimdi yürütmeyi karar düşündüğünüz karar şöyle, ne olur bundan sonra? yani bir projenin içindeki kanip notlarına, ki bir kısmı bizim şeyimizeydi, faydamızaydı, kanip notlarına biz karşı dava açtık. Valibağ gönülleri ve oradaki inisiyatifler, kişiler, dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı alındı. Özellikle de bu şey kısmı. Belki itiraz edecekler. Ondan sonra bizim talebimiz, eğer bir kanip yapılacaksa, ki orada mutlaka taraflardan biri de oradaki yerel inisiyatifler olmalı, bunu gerekli de görüyor süreçler, yönetmelikler. Bizlerin de içinde olduğu bir kanip süreci, koruya uygun, korunun doğasına uygun bir kanip süreci ile yapılacaklar konuşulmalı. Yani biz belirlen zaten verilen yetki de, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne verdiği yetki de şu: bakımını yapacaksın, temizliğini yapacaksın, bakımın derken de ağaç ve diğer şeylerin tekniğine uygun ve doğasına uygun yapacaksın. Bir de orada sürekli öne sürdükleri bir köpek popülasyonu var. Onların kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu. Yani gelip orada 88 bin metrekare çim olayı değil istenilen. Bu başka bir amaçlı ve korunun ticarete ranta açılmasıyla bağlantılı bir girişim. Yani hukuk çalışması devam edecek, ediyor. Çok değerli arkadaşlarımız var. Gerçekten 3-4 arkadaşımız var burada. İsimlerini de zikredebilirim. Yani bunlar çok cansiperane çalışıyorlar. Çoğu İstanbul ve Türkiye'deki çevre hareketinin içinde olan dostlarımız. Yani hukuk mücadelesi de bir taraftan devam edecek. Biz de takipçisi olacağız. Ama onun destekçisi, onun gerçekleşmesi için, kamuoyu oluşması için de orada yapılan direnişin, mücadelenin de çok önemli olduğunu, esas bunun üzerinden yürümemiz gerektiğini de burada vurgulamak isterim Ömer Bey. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten örnek bir mücadelenin ve sonuç aldığını da gösterebilmesi açısından da son derece önem taşıyor. Validebağ savunmasının, gönüllerin ortaklaşa savunmasının. Dolayısıyla yakından takip etmeye de çalışacağız biz de her zaman olduğu gibi. Remzi Çelik, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Remzi Bey. Ve çok sağ olun, fırsat verdiniz. Dileriz. Sesimiz oldunuz, solumuz oldunuz. İyi günler dilerim. İyi günler, sağ görüşmek olun, üzere. Üzere. Hoşçakalın. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Biz seni sorduk. Günaydın. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Evet. Avrupa'nın da mücadeleli bir haftasıydı. Onlar da politikada var olmak için mücadele ediyorlar. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Önemli bir Avrupa Birliği zirvesi var malum. Onun dışında da Almanya'da da Libya ile ilgili önemli bir zirve oldu malum. Bunlar konuşuluyor gündem. Avrupa Birliği politikada var olmaya çalışıyor, öyle diyebiliriz. Politikada var olmaya çalışıyor derken dış politikada geçen hafta Biden'ı da konuştuk. Biden'ın Avrupa ziyareti, bütün bu işte görüşmeleri, çizmeye çalıştığı politik çerçeve önemliydi. Oradan çok bir şey çıkmadı. O konuda da bu arada güncellemeleri vereyim. Bundan sonra işte ne olacak? Hep Çin'le ilgili, çok Çin'e konsantre gitti Biden'ın Avrupa ziyareti demiştik. İşte G7 zirvesinde özellikle ilk defa daha Çin'e vurgu yapan, bu kadar vurgu yapan, yani o anlamda söylüyorum, bir metin çıktı denmişti. İşte NATO ilk defa 2019'da bahsetmişti, bir de işte şimdi tekrar Çin'den bahsediyor. Yeniden güvenlik tehdidi olarak artık Rusya'yı değil sadece Çin'i de mi görüyor? Kapsamını Avrupa'nın çok daha ötesinde, transatlantik Avrupa ilişkilerinin çok daha ötesinde başka bir boyutuna mı taşıyor denmişti. Ve ardından hatta Putin'le görüşmesinde bile Biden Çin'in adını zikretmeden edememişti. Şimdi bütün bunlar artık Amerika'nın bütün çatışma odağı, daha doğrusu Çin'e yönelecek gibi bir izlenim oluşturmuştu. Ve hatta Bernie Sanders'ın da buna karşı çıkan yazısından bahsetmiştik geçen hafta. Hı hı. O da bunun çok abartılı olduğunu ve yeni bir soğuk savaşı Amerika'nın, yani bütün bu Çin'e yönelik olarak değil, genel olarak aslında yaptığı bir vurgu var Bernie Sanders'ın. Bu tip savaş algılarıyla artık dünyaya yaklaşmamalı Amerika gibi de bir arka planı vardı yazısının. Ve aslında olan da sanırım Bernie Sanders'ın vurguladığı, neyse ki bu hafta Financial Times'da bir tane önemli haber vardı. Bir atlatma haber, bir scoop. Orada da Biden yönetimine aslında bu Çin'le artık büyük bir mesela işte silah yarışıydı vesaireydi tarzı bir şey değil. Bir tür her tür işte ticaret dahil bütün konularda bir tamam rekabet de var vesaire ama bir anlaşma, bir tür beraber yaşamayı kabul gibi Ama bir yandan da işte Çin'in bazı konularda geri adım atması, daha ortalama bir yol benimsemesi isteniyordu. Ve bakıyoruz ki aslında Rusya ile ilişkiler beklenen kadar iyi gitmemiş. Putin, çünkü geçen hafta şey yorumları da vardı, işte artık bundan sonra işte hatta Çin'e karşı bile birlikte hareket edebilir Amerika ve Rusya gibi iddialı yorumlar vardı. Pek öyle gitmedi. Tam tersi, oradan çok fazla bir şey o ilişkiden çıkmayacak gibi. Ve hatta çok ciddi bir gerginlik oldu malum bu İngiltere ve Rusya arasında. Batı ile Rusya'nın yakınlaşmasını beklerken veya olabilir mi spekülasyonlarını yaparken, ben pek beklemiyordum şahsen ama gene orada bir yorumlar yapılıyordu. İngiltere ile Rusya'nın gemileri Karadeniz'de ciddi bir bizim Yunanistan'la alışık olduğumuz geçen yazdan tarzda bir sıcak yakınlaşma yaşadılar. Nasıl diyorsunuz bunlara? Ben de bilmiyorum ama şey, çatışmanın kıyısına geldiler yani. Evet, öyle ve diyeyim. Şey, inkar filan da söyleniyor işte Britanya'dan, yok böyle bir şey filan derken bir daha seferinde vururuz diye son bir şey. Evet. Bayağı ciddi bir söylem yükselmesi var yani. Öyle işte, bir de İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Rusya'ya tahmin edildiği gibi öngörülmez bir ülke yorumunu yapmış. Bu da bu sözün içinde tabii ki bir iğne gizli, ciddi bir iğne mi çuvaldız mı artık ne derseniz. Rusya'dan beklenen öngörülebilir hareket etmesiydi. Rusya'ya bu çerçeve çizilmişti ve şimdiden işte bu çerçeve görüldüğü gibi pek de oturmuyor yerine. Dolayısıyla Rusya ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bu arada Avrupa Birliği zirvesinde de Fransa ve İngiltere, Fransa, İngiltere yok pardon, İngiltere gitti artık ruhuna Fatiha vaziyetinde. İngiltere ve, ay ben İngiltere'yi illa Avrupa Birliği'ne sokacağım ve illa tekrar geri girecek. Almanya ve Fransa Putin'in zirveye katılmasını istemişti. Yani bu zirveye değil de daha sonra beraber bir zirve yapılmasını istemişti. Fakat bu istekleri de bloke edilmiş durumda. Polonya ve Baltık ülkeleri buna kesinlikle karşı çıkıyor. Üstelik de Baltık ülkelerinden şimdi işte bu yeni Çin'in etkisinden çıkma çabası gibi bir hareketlenme vardı. Orada Çin yatırımları vesaire var ve yavaş yavaş orada biraz şimdi Rusya'nın etkisinden çıkmak için bu kadar çaba gösterdik, şimdi Çin'in etkisine mi giriyoruz gibi tartışmalar vardı. Ve böyle bir anlamda dış politika hareketlenmesi olmuşken bu ülkelerde, şimdi işte Avrupa Birliği'nden adeta onlara ihanet gibi, onlara öyle gelen yani bir yaklaşım söz konusu. Almanya'nın ve Fransa'nın işine gelebilir. Diyalog bu büyük ülkeler için, işte Amerika yapıyorsa biz niye yapmayalım? Biz niye beraber bir işte zirve düzenleyip görüşmeyelim gibi bir yaklaşımda bulunabilirler. Ama iş öyle olmuyor. Pek bu kadar kolay değil. Avrupa Birliği'nin işte bu klasik, işte sadece Baltık ülkeleri değil, Polonya'nın Rusya ile ilgili çok ciddi korkuları var. Ve bir arada hareket etmek istemiyorlar Avrupa Birliği, eğer ki bir yakınlaşma mı diyelim, yakınlaşma belki çok iddialı olur ama en azından işte o daha önce de bahsettiğim Amerika'nın çizmeye çalıştığı Rusya'yı daha kıstırmak, daha dostluk ilişkisiyle, bir anlamda dostluk da çok iddialı oluyor ama diyalog ilişkisiyle kıstırıp çok fazla işte kafasına göre, aklına estiği gibi Putin'in ve Kremlin'in hareket etmesini önlemek gibi bir arzuları, yaklaşımları var ve bu pek mümkün olmayacak. Ülkeler kendi politikalarını Avrupa'da bu açıdan çizebilirler ama Avrupa Birliği bir blok olarak bunu yapmakta belli ki zorlanacak. Ve Merkel'in de tam işte gitmeden, aylar kaldı artık malum, aylar bile diyemeyiz, günler diyelim daha doğrusu, bir daha işte artık Eylül ayında Merkel'in emeklilik zamanı diyebiliriz, Eylül sonunda. Bu arada Almanya'da da Hristiyan Demokratların tekrar yükselişe geçtiğini hatırlatalım. Yeşiller öndeydi ve ciddi bir işte yeşil hükümet olması bekleniyordu. Hala bu bekleniyor. Fakat Hristiyan Demokratlar geri kazanıyorlar güçlerini. Dolayısıyla işte orada gene Merkel'in mirası da devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa Konseyi'nden bahsetmişken ben de araya gireyim, bir şey ilavede bulunayım izninle. Yani Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović de İçişleri Bakanı ve Türkiye Adalet Bakanı'na hitaben bir mektup yazmış ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı'nda yer alan bu Türkiye'deki taahhütleri yerine getirmeye çağırmış yetkilileri, özellikle de LGBTİ artıların hak ve özgürlüklerini korumaya. Ayrıca 2008 ile 2020 arasında Eylül'e kadar Türkiye'de 54 trans kişinin öldürüldüğünü, bunun da Türkiye'yi Avrupa'daki bir numaraya yüksek, en yüksek trans cinayetleri oranına sahip ülke durumuna getirdiğini söylemiş. Ürkütücü bir açıklama. Bu en fazla siyasi tutuklu konusunda da tabii evet, bir para. Bu konularda hiç birinciliği kaptırmıyoruz. Evet, tabii bu arada aslında başka bir LGBTİ konusu da var Avrupa Birliği'nin önünde. Ve Macaristan'la olan gerginlik, bu işte dedik işte Rusya konusu, Polonya ve Baltık ülkelerini farklı hareket etmeye, bir adeta veto haklarını kullanmaya itiyor. Öte yanda bir de Macaristan konusu var, her daim olan. Ve Macaristan'ın da bu işte gene bir yeni kanunu var, işte LGBTİ'lerle ilgili herhangi bir şekilde işte bu gökkuşağı içeriğini 18 yaşından küçükler için yasaklamakla ilgili aslında LGBTİ. Evet, çocukları koruyormuş gibi duruyor. Evet, çocukları koruyormuş gibi, ama tabii aslında burada konu herhangi bir şekilde bütün bu sembollerin kamusal alanın dışına itilmesi ve LGBT'lerle herhangi bir şekilde işte çocuklara tacizde bulunanlar vesaireyle ilgili bir paralel kurulmaya çalışılıyor. Retorik olarak söylem genelde bunun etrafında şekilleniyor. Ve bu da tabii ki Avrupa Birliği'nde oldukça büyük bir gerilim yaratıyor. Bu Avrupa Birliği'nde işte bu zirvenin tam da Merkel'in son işte artık emeklilik günlerine yaklaşırken ki bu zirvenin genel tablosu bölünmek üzerine kurulu. Birleştirilen bir nokta varsa ancak Türkiye ile ilgili konular olacağı benziyor. Yani tabii orada da farklı yaklaşımlar var. Fransa'nın ve Almanya'nın yaklaşımı bu sefer Türkiye'ye karşı farklı. Ve tam üyelik konusuyla ilgili artık ciddi bir mesaj verilmesi gerektiği Türkiye'ye tartışmaları var. Fakat burada genel olarak bakıldığında işte Türkiye'li bu gene o göç anlaşmasının, meşhur göç anlaşmasının yenilenmesi önemli bir konu. İşte tekrardan bir 3 küsur milyar euro Türkiye'yle anlaşma yapılması ve buradaki Suriyeli mültecilere, artık Suriyelilere diyelim, Türkiye'nin Suriyelilerine destek verilmesi ve hatta bu sefer o desteğin daha önceki anlaşmada oldukça zor, işte tamamen Suriyelilere yönelik olduğu için başka kanallara aktarılması, bunun başka ülkelerden gelenlere aktarılması mümkün olmuyordu. Onlar kapsama alanı dışında kalıyordu ve Türkiye'deki kuruluşlar ciddi sıkıntılar çekiyorlardı bu konuyla uğraşan. Şimdi artık o kapsamın biraz daha genişletilmesi, ama orada da Avrupa Birliği'nin işte o büyük açmazı, daha önceki programlarda da konuştuğumuz, ne Türkiye ne Avrupa Birliği fazla diğer ülkelerden gelenlere destek vermek istemiyor. Çünkü bu o gelişi, mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçme çabasını destekler diye. Böyle evet, bir yaklaşım çok da insani olduğunu söyleyemeyeceğimiz ve çözüm odaklı aslında olduğunu söyleyemeyeceğimiz. Çünkü bu insanları durdurmuyor. Bir şekilde bu riskleri almak isteyenler, bu zorlu yolculukları hayatlarını ortaya koyarak yapmak isteyenler yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Ama işte şimdi gene burada yaşanan bürokratik sorunların da aşılmasına çalışılacak. Zaten çalışma grupları bu konuda bir süredir karşılıklı, yani Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin çalışma grupları bir şeyler yapıyorlardı. Şimdi bunun meyvesi alınıyor. Meyve derseniz buna tabii ki. Ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, o da zaten iki taraf arasında çok zamandır artık olması gereken bir durum, hal. Bunlarla ilgili bir şeyler olursa olacak. Bu arada tabii ki işte her zaman o vizesiz seyahat meşhur konusu var Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'ne seyahat etmek artık çok zor hala. Yani bazı yasaklar kalktı. Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle kalkma hali var. Türkiye listesinden çıktı, Yunanistan'ın kırmızı listesinden veya işte alınmayacak ülkeler listesinden. Ama bu sefer vize almanız zaten mümkün değil. Dolayısıyla işte ancak bir şekilde başka bağlantılarla gidecek. Orada oturma izniniz varsa ya da işte hala devam eden bir vizeniz varsa, Schengen vizesi vesaire, belki gidebiliyorsunuz. Ya Avrupa Birliği kapısı hala büyük ölçüde Türkiye vatandaşlarına kapalı aslında fiilen. Bütün bu bürokratik uygulamalar dolayısıyla. Ama olur da vizesiz seyahat mümkün olur mu gibi de ümitler sürüyor. Bu, hem aynı konular yıllardır olduğu için artık. Evet, yani tamamen alışmış. Peki ben... Tabii vizesizliği geçtik, Schengen'le bile. İşte... Evet işte, yani Schengen'i evet, alamıyorsunuz ki zaten. Evet, alamıyorsunuz tabii. Peki Avrupa dışında ufacık bir yer ayırabilir miyiz bu Kabil'deki durumu? Evet, yani nedir bu? Aslında tam daha önce işte programın başında bahsettiğim bu Libya zirvesi, Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği derken işte Almanya'nın, yani bütün Avrupa Birliği de onun çerçevesinde tabii ki, ama Almanya'nın aslında inisiyatifiyle gerçekleşen ve daha önce Ocak'ta yapılmıştı ilki, ikincisi şimdi yapıldı. İşte bütün tarafları çok genişletilmiş vaziyette bir araya getiriyor. İşte Amerika'da var mesela işin içinde vesaire. Böyle bir toplantı oldu. Afganistan konusu ve işte Libya konusu, bu tip uzak konular ve çatışma odaklı konular, içinde aslında bir çatışmanın, savaşın yer aldığı konular, Türkiye'nin artık Avrupa Birliği ile ve aslında dünya ile başlıca diyalog konusu oldu. Ve pazarlık konusu da aynı zamanda. Eskiden işte benim bahsettiğim bu bürokratik işte, göç anlaşmasıydı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiydi gibi konular bir şekilde vardı, yani en azından bunlar genişletilebilirdi. Başka yerlere, alanlara da konular, konu başlıkları açılabilirdi gibi durumlar vardı. Artık onlar mümkün değil. Bunlarda işte bir göreceli ilerleme olacak mı diye bekleniyor. Ama asıl Türkiye'nin pazarlık konuları bu çatışmalar oldu. Ve hepsi aslında Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden yürüyen tartışmalar. Çünkü Türkiye'nin hep o bahsettiğimiz sert gücü, işte hem satılan mesela bir takım silahlar olabilir, işte mesela insan savaş araçlarıydı vesaireydi gibi, bu tip bir aslında bütün silah endüstrisini ilgilendiren bir takım ticaretleri var Türkiye'nin. İşte Ukrayna'ya en son satılması Polonya'ydı vesaireydi. Ukrayna'da daha doğrusu ortaya çıkmaları da var bir de tabii ki. Oradaki enteresan gerilim hallerinde Türkiye'nin askeri varlığı gibi. Bir bunlar var. Bir de dediğim gibi terazinin öteki kefesini hiç doldurmayan diplomatik çabalar var. Yani Türkiye'nin diplomasisi tamamen aslında TSK odaklı olmaya başladı. Bu evet, pardon, ben şeyi de ekleyeyim. Yani Baskın Orhan Ağustos'taki yazısında ikinci Kore'miz hayırlı olsun diyeceğim ama 3 nokta diye bir yazı. Yani başlığı 1950'dekine uzaktan yakından benzeyen hiçbir dış ortam yokken, yani bugün de yıl dönümü Kore Savaşı'nın başlamasının, onun için dile getireyim dedim. Hiçbir dış ortam yokken belaya dört nala koşuyoruz diyor. Yani çeşitli işte tek adam Stalin'in durumundan filan bahsediyor o ilk girişte. Şimdi böyle bir durum yok. Afganistan'ın yani 70 yıl sonra Afganistan'da Taliban önce Sovyetleri sonra Amerikalıları Ege tabiriyle çok çikin etmişken, şimdi de tüm Batılılar oradan tam deyimiyle tüymekteyken, biz Kabil Havalimanı'nı korumak için gönüllü kalıyoruz ve Türkiye'yi istemediğini açıkça ilan eden Taliban'ın ve ülkedeki diğer cihatçı grupların yağlı satırına Mehmetçiğin boynunu uzatıyoruz diye bir değerlendirmede bulunmuş. Şimdi burada işte maalesef Türkiye'nin epeydir bu fazla atak mı diyelim, fazla böyle hakikaten sert gücünü kullanan, o sert güç, askeri güçle oluşan neyse, nüfuz alanı neyse, bir yandan elbette ki yumuşak güçle dengelenmeli. Bütün aslında mesele bu uluslararası ilişkilerde. Yumuşak güçle başka ülkeleri illaki böyle bir yaptırımla, zorlamayla değil, kendinize bir anlamda bir yumuşak alan açarak, bir duygulara, zihinlere hitap eden alan açarak o şekilde bir nüfus kazanıyor olmak. Türkiye onu tamamen kaybetti. Türkiye'nin işte tartışıldığı konulara baktığımızda tabii ki işte dünya genelinde Sedat Peker gündemdi. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz gündem. O ismi de duymaktan delireceğim artık. Sabah akşam bütün gün bütün televizyonlarda devamlı bu isim sürekli. Neyse. SBK'de. SBK evet. SBK'da bir tür evet kurum, devlet kurumu gibi oluyor ama adam da devlet kurumu. Holding zaten ismi de öyle. Holding'i de o zaten. Zihniz evet. Olaraktan hakikaten bu kadar nasıl nüfuz edebildi her tarafa? Her tarafta bu kadar kendisini nasıl pazarlayabildi? Dolandırıcılık diyeceğim ama alan ve memnun, veren memnun da bir durum var. Tam da ortama uyum sağlamış kültüre, yumuşak gücü sağlamış bir insan Sezgin Baran Korkmaz. Neyse, şimdi o tarafta bütün her şeyi kaybetmişsiniz. Sadece bu arada maalesef Türkiye'nin yönetimi veya iktidarı gibi de böyle bir ayrım yapılmıyor. Genel olarak mesela European Council on Foreign Relations'ın bir anketi vardı, kamuoyu çalışması. Ve orada ağırlıklı olarak Türkiye düşman olarak görülüyordu. Çin değil, Rusya değil, Avrupa kamuoyunda. Üstelik de Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın dahil edilmediği bir araştırmada çok büyük ağırlıklı olarak, bu yeni bir araştırma, geçtiğimiz haftalarda sonuçları yayınlandı. Türkiye katlıyordu hakikaten Rusya ve Çin'i ve düşman olarak görülüyordu açık açık. Diğer ülkeler işte rekabet ediliyor. İşte kimi zaman bir takım işte ilişkilere girilebilir, kimi zaman işte çatışma yaşanır gibi. Ama Türkiye doğrudan hasım statüsünde. İşte bu noktada bir yandan da Avrupa Birliği ile ilişkimizi sürdürmek zorundayız. Mesela işte Yunanistan'la olan gerilimi düşürmek zorundayız. Çünkü iki taraf da zarar görüyor ve gelip dönüyoruz ki işte bu iş böyle gitmiyor diyoruz. Bunun gibi birçok aslında başka bağ var Avrupa'yla. Neyse, bu şimdi Afganistan konusunda Türkiye ile Amerika bu konuda pazarlık yapıyorlar. Amerika bir anlamda o tamam olabilir diye açık kapı bırakıyor bu duruma. Sonuçta Türkiye'ye ne olacağı, Türkiye işte bu Hulusi Akar bu hafta geçtiğimiz günlerde çıkıp aslında zaten Kabil Havaalanı'nın Türkiye bir takım işte koruma işlerini yaptığını açıkladı. Buna vurgu yapan bir açıklamada bulundu. Doğru, Türkiye orada NATO çerçevesinde zaten yer alıyor ve TSK'nın orada zaten iyi ilişkileri olduğunu, tarihsel olarak Afganistan'la, Afgan halkıyla iyi bir ilişki olduğu için Türkiye'nin işte Müslüman kimliği bu arada vurgulanıyor vesaire falan filan. Orada bir aslında diğer ülkelerin askerlerinden daha iyi kabul görüyor TSK'nın mensupları. Tamam, bunları biliyoruz. Güzel, ama şimdi orada gene NATO çerçevesinde farklı bir şekilde uluslararası başka güçler varken görev yapılıyor. Birdenbire onların çekildiği ortamda Türkiye'nin tek başına veya işte Macaristan ve Pakistan'la, ki bu, onlar bu görevi kabul edecekler mi, ne üstlenecekler görev olarak bilmiyoruz. Bir durumda çok farklı bir pozisyonda oluyorsunuz. Evet, baskın oranı kastettiği de tam böyle bir tehlike işte zaten. Öyle, ama sadece ben Türkiye'yi de bu anlamda suçlu bulmuyorum. Türkiye'nin bu tarz yaklaşımlarını, mesela Libya konusunu diyelim. Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'na yakın düşünce kuruluşları vesaire. Türkiye sanki gerçekten, yani adam kazanıyor falan, adam kazandı gibi bir yaklaşım içindeydiler. Sanki Türkiye gerçekten bu sert politikalarıyla bir şey elde ediyormuş gibi de bir yaklaşım vardı. Şimdi bunu destekliyorlardı, güzel, ne güzel yapıyor Türkiye vesaire, işte Libya'da bu şekilde olsun değil de bir şekilde ya bu işe yarıyor, bir şekilde gücünü kabul ettiriyor gibi bakıyorlardı. Tamamen real politik. Real politiğin de ileri boyutu artık bu. Evet. Aşırı real politik diyelim. Maalesef bu parametrelerle düşününce, yaklaşınca olaylara, muhakkak Türkiye'den taraflarının da farkında olduğu bir durumdu bu. Aa, ne güzel kazanıyoruz diye sürekli bir kumara yatırım yapar gibi bir durum oluyor. Şimdi ne oluyor? Bu Libya konferansında çıkan Berlin'deki yabancı savaşçıların bir an önce orayı terk etmesi. Yabancı savaşçılar ne oluyor? Türkiye'nin Suriye'de daha önce savaşmış olan işte Suriyeli bir takım veyahut da işte dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar da olabilir. Bu işler çok karanlık. İşte orada paralı asker olarak savaşması durumu var. Şimdi onlar oradan çekilince bir yere gitmek zorundalar. Nereye gidecekler? O yer neresi? Bir yeni çatışma alanı yaratmak zorundasınız. O ki çatışma alanına gönderirsiniz veya ülkeyi geri almak zorundasınız. Veyahut da bu sefer tamamen başı boş bıraksanız, dünyada işte hem Türkiye'yi hedef alan hem başka yerleri hedef alacak savaşmaya son derece alışık bir grup var ortada. Evet. Yani bu paralı askerlerin her zaman yarattığı sorun da budur. Evet, bu süreyi bitirdik maalesef. Evet, süreyi bitirdik. Yani şimdiden söyleyebileceğim sadece Türkiye yeni bir çatışma alanında yer alacak ki bu o taraftan o tarafa aktarılacak, yakında bir çatışma haberi, bir savaş haberi duyabiliriz yani. Maalesef evet, böyle bir geçmiş olsun bir evet, durum var. Peki evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, şimdi bir ara verip ondan sonra da spora geçerken, geçmeden önce çok kısa bir zaman kullanıp birkaç kelimelik özetleyelim elimizde kalan haberlerden. Çok önemli bir toplantı yapıldı. Demokrasi konferansı başladı. Eski AİHM yargıcı ve T24 yazarı da olan Rıza Türmen'in demokrasi için Birlik Partisi, Birlik Meclisi üzerinden dile getirdiği bir önerinin ardından yapılmıştı. Büyük Demokrasi Konferansı çeşitli demokratik kurum ve kişiler tarafından. Bu Rıza Türmen de bu buluşma yeni bir Türkiye programının da ipuçlarını veriyor. Bu konferans son değil, başlangıçtır. Bugün neden buradayız? Çünkü artık susmaya dayanamıyoruz. Çünkü adaletsizliğe, baskıya daha fazla boyun eğmediğimiz için buradayız. Biz bunun için varız dediğimiz için buradayız diyor. 200'ü aşkın bileşenin katılımıyla başladı demokrasi konferansı dün İstanbul Yenikapı'da Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde. Adaletsizliğe, baskıya boyun eğmeyeceğiz dediler. Başladı ve bitti aslında. Bir günlüktü. Evet. Ocak ayından beri bu 220 bileşen hazırlanıyordu. Çalışma grupları vardı. Onların 21 bildirisi okundu ve en son bir sonuç bildirisi okunarak son verildi. Evet, onu da web sitemizde

Yani hem kulüpler hem ilk seviyesinde çok başarılılar. Hani diğer elimizdeki işaretlerde bunun devam edeceği yönünde. Mutlaka bizi konuşturacaklardır ilerleyen aylar, yıllarda da. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitirmek üzereyiz ama bitirmeden iki duyurumuz var Özdeş, onları da yaparsan. Evet, bir az evvel sabah da aslında sabah dediğim bir saat önce de söylemiştik. Yarın hükümetin deyimiyle Kanal İstanbul'un temel atma töreni gerçekleşecek. Buna karşı aslında bunun bir gerçek bir temel atma olmadığını da duyurmuştuk. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu İstanbul betona değil yeşile boğulsun diyerek bir çağrıda bulunuyorlar ve 26 Haziran yani yarın saat 14'te Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelelim diyerek bütün İstanbulluları çağırıyorlar. Bir diğeri ise 5. İstanbul Tasarım Biyaneli'nin kapanış etkinlikleri devam ediyor. Büyükada şarkı hatları idi bu etkinliklerin adı. Çarşamba günü başlamıştı etkinlikler. Dünya Mirası Adalar Girişimi tarafından organize ediliyor. Çok sayıda etkinlik olacak. Bu akşam, yarın ve pazar günü de etkinlikler yapılmaya devam edilecek. Bunu da sosyal medya hesaplarından, İstanbul Tasarım Biyeneli'nin sosyal medya hesaplarından canlı ondanacak, yayınlanacak etkinlikleri takip edebilirsiniz. Evet, o zaman bitirebiliriz. Takipte kalacağız. Lütfen maske, mesafe, musluk, yani hijyen ve havalandırma kurallarını da katiyen ihmal etmemenizi bir kez daha rica ederek bitirelim. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.